Ελληνοφρένεια, τελευταία εκπομπή του χρόνου στο Real FM. Αλλιώς ξεκινήσαμε αυτή τη χρονιά, αλλιώς καταλήγουμε. Τα έχει αυτά η ζωή και μια χαρά, ευτυχώς που τα έχει αυτά η ζωή. Και όχι μόνο, όλη τη βδομάδα την έχουμε πάει κάπως με αναπολύσεις, με καλεσμένους. Είναι η μεσαία εβδομάδα μεταξύ των δύο μεγάλων εορτών και της Χριστιανοσύνης. Οπότε είπαμε να κινηθούμε διαφορετικά. Σήμερα που είναι και η τελευταία εκπομπή του χρόνου, θα κάνουμε ένα μάζεμα, οι στιγμές που μας σημάδεψαν. Πάντα τέτοια μέρα, κάθε χρόνο, θυμόμαστε τις στιγμές που μας σημάδεψαν. Είναι πολλές αυτές οι στιγμές, πολλά τα χρόνια, και όσο περνάνε και τα χρόνια γίνονται και περισσότερα τα ίδια τα χρόνια, και ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά. Να θυμηθούμε λίγο τι συνέβη αυτή τη χρονιά που πέρασε, που περνάει, που φεύγει και που μάλλον είναι καλύτερα από τη χρονιά που έρχεται. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Οι χρονιές που φεύγουν είναι καλύτερες από αυτές που έρχονται, δυστυχώς. Το ανάποδο συνέβαινε παλιότερα. Αυτή τη χρονιά ξεκινήσαμε με Γιώργο και καταλήξαμε με συγκυβέρνηση τριφασική. Κατοχική μια κυβέρνηση, κατοχική και άλλη. Θα θυμηθούμε λίγο το τελευταίο διάστημα. Ας αρχίσουμε από το τέλος, είναι καλύτερα. Με τις αδερφές που αποτελούν και συναποτελούν την κυβέρνηση. Κύριε Σαμαρά, κύριε Παπαδρέου. Οι αδελφές τατά από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα της ελπίδας. Να είχα μια καλή μαμά και ένα τακτό μπαμπά κι έτσι γίναν τρεις, γίναν τρεις, γίναν τρεις. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Είχα μια χοντρή μαμά και ένα δυνατό μπαμπά και έτσι γίναν τέσσερις με μια. Δεν είμαι πολιτικός. Οι αδερφές σκατά από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Σε ευχαριστώ Παναγία. Πάει η μοίρα κυβερνά κι αγαπήσαν το Λουκά. Κύριε Σαμαρά, κύριε Παπαδρέου. Και πεθάνα στο Λαγκά κι αγαπάει το Λουκά. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά πήσαν δύο, πήσαν δύο μοναχά. Ήδη έχουμε αρχίσει τα τραγούδια και τους χορούς. Μα η μοίρα κυβερνά και χειρίστηκε η μια. Ανέσχυντη και γίνε αρσενικιά. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά που ήσαν δύο, που ήσαν δύο μοναχά. Ό,τι είπα πριν 3 χρόνια έγινε σήμερα. Μπράβο! Βάλε εσύ 5, βάλε εσύ 5, βάλε και εσύ 1 ή 2 για να κάνουμε κυβέρνηση. Μπράβο! Δώσαμε χρόνο, τηλεφωνήσαμε, μίλησε πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ο Αντώνης, μετά εγώ ή στον Παπαδήμο, του είπαμε τα επιχειρήματα. Είναι ότι υπήρξε μια απόφαση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ίσως κάθε 15 ημέρες, να μαζευόμαστε οι τρεις. Να μιλάμε και να συζητάμε για την Ελλάδα. Το όνειρό μια ζωή ήταν αυτό. Μια ζωή το έλεγα το όνειρο. Χριστός Ανέστη! Μα η μοίρα κυβερνά και φαρμάκι πήρε μια. Αϊμέ! Και έτσι μην αρθείς πάλι ξανά. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά που ήσαν δύο, που ήσαν δύο μοναχά. Αϊμέ! Η δραχμή δεν υφίσταται πλέον ως ανεξάρτητο νόμισμα και όπως έχω υπογραμμίσει και στο παρελθόν, αποτελεί πλέον μία απλή υποδιαίρεση του ευρώ. Μα η μοίρα κυβερνά. Οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές επιχειρήσεις κατανοούν την αξία του ευρώ. Βέβαια. Και τη σημασία του για την σταθερότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά. Αϊμέ! Και δεν έμεινε καμιά. Και δόξα τω Θεώ. Από τις αδερφές. Σκατά! Αυτή σύντομα, μέσα σε τρία λεπτά, ήταν η ιστορία του τελευταίου τριμήνου της χώρας, των γνωστών αδερφών, όπως τους ξέρουμε, που ήταν δύο, γίναν τρεις, γίναν τέσσερις, ξανά γίναν τρεις, μετά ξανά δύο, φυσαρμόνικα, πάνω κάτω, δεν έχει σημασία βέβαια ο αριθμός εδώ, σημασία έχει η ποιότητα, η διαχρονικότητα. Οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι Παπανδρέου και Παπαδήμου ήταν σκληρές, ήταν επώδυνες, ήταν απάνθρωπες, ήταν δύσκολες. Όχι για τους πολλούς, για τα εκατομμύρια των Ελλήνων, σιγά τώρα. Ήταν σκληρές, απάνθρωπες, επώδυνες και δύσκολες για τους δύο αντιπροέδρους. Θα σταθούμε λίγο σε αυτούς. Τον Ευάγγελο καταρχήν. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι γιατί είπατε ότι με βλέπετε καταβεβλημένο. Το θεωρώ αυτό πολύ ενθαρρυντικό, γιατί εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Αντιπρόεδρος νιώθει άσχημα, νιώθει εξουθενωμένος. Τον γέρασαν οι κυβερνητικές ευθύνες. Έσβησε το χαμόγελο από το πρόσωπό του. Οι φόροι που αναγκάζεται να βάζει του προκαλούν δυσθυμία και κατάθλιψη. Ως πότε θα είναι σκοτεινιασμένο το πρόσωπό του? Όλοι στο Σύνταγμα για να τονώσουμε το θλιμμένο αντιπρόεδρο, το θλιμμένο πρίγκιπα της οικονομίας. Όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Βενιζέλο, Βενιζέλο, πάρε μέτρα μέχρι το δικό μου τέλο. Έλο, έλο, έλο, για το Βενιζέλο. Γκριζάρισαν οι κρόταφοι, ασπρίσαν τα μαλλιά του. Σκοτίνιασε ο ήλιος μας, μαζέψαν τα μάγουλά του. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στο ψωμί. Μαλλί βαμβάκι, ψωμί φαρμάκι. Όλη την άλλη Πέμπτη στο Σύνταγμα να μεταδώσουμε τη θετική ενέργειά μας στον καταβεβλημένο και εξουθενωμένο υπουργό. Θα σερβιριστούν γουρουνόπουλα, θα μοιραστούν κοντοσούβλια. Συγκινημένη θα κλάψει η Εύα Καϊλή, θα φυσήξει τη μύτη της η Μιλένα Αποστολάκη. Απαθής και παγωμένος θα παραμείνει ο Λουκάς Παπαδήμος. 17 κοτόπουλα θα καταπιεί αμάσιτα ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τελευταία εκπομπή του 2011. Θυμόμαστε τις καλές στιγμές της ελληνοφρένειας, τις κακές όμως στιγμές των αντιπροέδρων, όλων αυτών που θυσίασαν, θυσιάζουν τη ζωή τους, την ύπαρξή τους για το καλό της χώρας και κυρίως για το καλό του ελληνικού λαού. Ακούσαμε τη δήλωση που έμεινε στην ιστορία, περνάει και αυτή μαζί με τη χρονιά που φεύγει, στις συνειδήσεις όλων, μας χάραξε ότι ο κύριος Βενιζέλος ένιωθε εξουθενωμένος. Έδωσε κάτι εξηγήσεις στην πορεία, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι τον κούρασαν τα μέτρα που έπαιρνε πάρα πολύ. Ο άλλος αντιπρόεδρος, ιστορικός αντιπρόεδρος και αυτός, θα μείνει πάντα στη συνείδησή μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας κυρίως. Χωράνε και οι δύο και χωράνε και άλλους. Η καρδιά του Έλληνα μπορεί να χωρέσει τα πάντα, από ό,τι φαίνεται. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Κάτσε, θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, αυτό το Disney το. Ναι, 7.500. 7.500 δεν έχετε πολλές. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να αγοραστεί. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αυτό. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να σε με συλλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Στο κελί 5. Στο κελί 4. Στο κελί 1. Στο κελί 6. Στο κελί 2. Στο κελί 300. Είχαν στο κορίδαλο. Μεγάλο ντοματοσαλάτης με αυτόν τον ψωμί. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Δεν σου ήταν αμέρτη, είμαι μέσα σκατά. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Θα σου πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Οι δύσκολες στιγμές του Θεόδωρου Πάγκαλου, Έχει πολύ χρόνια ιστορία, αλλά τέτοιες δυσκολίες νομίζω ποτέ δεν τις είχε περάσει, το και στα μαύρα χρόνια της Χούντας, να αναγκάζεται να πουλήσει, να σκέφτεται, να βλέπει και τη φυλακή ως ορατό ενδεχόμενο, διότι δεν είχε να πληρώσει, και τον Μπάγκαλο τον είχαμε σώσει. Ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Ένας Μπάγκαλος κινδυνεύει με φυλάκιση. Ως πότε το ανάλγητο κράτος θα αφήνει αρρώστους ηλικιωμένους στην εγκατάλειψη? Ως πότε ευάλωτα άτομα της τρίτης ηλικίας θα βασανίζονται? Ως πότε ένα τόσο μεγάλο εγώ θα τυραννιέται? Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση και τη σωτηρία του Μπάγκαλου. Τρίτη, 18 Οκτώβρη 2011, στην πλατεία Συντάγματος, να βροντοφωνάξουμε κάτω τα χέρια από τον Μπάχαλο. Θα τραγουδήσουν Γιώργος Νταλάρας, Σακύρα, Φίλιππος Νικολάου, Γιώργος Κινούσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα πεταχτεί ντομάτα. Θα μοιραστεί κοπριά. Πολύ χρήσιμη κοπριά, πάντα χρειάζεται. Όλοι έχετε ένα γλαστράκι, ένα κυπάκι, ένα στρέμμα, κάτι. Είναι από τα πιο χρήσιμα. Έτσι είχαμε σώσει, τότε ήταν 18 Οκτώβρη, μια άλλη ιστορική μέρα, έτσι είχαμε σώσει τον Μπάγκαλο και τον χαιρόμαστε από τότε, όπως πραγματικά το θέλουμε όλοι. Μέσα σε αυτή τη χρονιά γλιτώσαμε τη χρεοκοπία και έμεινε η ιστορική, η περίφημη φράση, το θυμόσαστε όλοι, το λεφτά υπάρχουν. Πρώτη μας προτεραιότητα η χρεοκοπία. Η καταστροφική χρεοκοπία για τη χώρα και τον πολίτη. Αυτήν την προσπάθεια δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε το δικαίωμα να την αφήσουμε στη μέση. Θα οδηγηθούμε σύντομα στην πτώχευση. Και ό,τι έκανε κάθε ελληνική οικογένεια θα καταπέσει και θα γίνει σκουπίδι. Ο λόγος για τον οποίο εσείς και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε είναι γιατί γλώσσαμε τη χώρα. Και να πω και κάτι άλλο. Σκατά! Υπάρχουνε! Σκατά! Υπάρχουνε! Τα λεφτά από το ταμείο, δυο κασερόπιτες, μια μπουγάτσα. Ένα σάντουιτς. Και ένα πινελί και γρήγορα. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ξέρετε τον τύπο που κάνει κακές πράξεις και μετά αναρωτιέται γιατί η ζωή του είναι χάλια? Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήμουν εγώ. Πρέπει να ξαναγνωριστούμε. Με λένε Βαγγέλη. Εγώ. Και πήρα μια σωστή απόφαση. Να επανορθώσω. Το έχουμε ανάγκη ως έθνος. Με λένε Βαγγέλη. Να. Απλά προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ακούω τη φωνή του ανέργου. Να πάνε να γαμηθείτε. Να γαμηθείτε όλοι του Πασόκ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Από Νοέμβρη, στο Μέγα. Ω, Μέγα μου. Ο συγκεκριμένος Βαγγέλης υπάρχει στο Μέγα πάρα πολλά χρόνια, όχι από αυτόν τον Νοέμβρη, από πολύ παλιότερους Νοέμβριδες. Είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου, είναι Ελληνοφρένη, αυτό που ακούτε δεν έχει λαό, όπως και χθεσινή, θα τον έχει όλο μαζί στο τέλος με παραγγελιές, αφιερώσεις, εορταστικό και όπως πρέπει αποχαιρετιστικό. Καλά να ψωνίσετε όσοι είστε στους δρόμους, χρόνια πολλά, ας το πούμε έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες είναι μια ευχή. Καλή χρονιά να έχουμε, και την προηγούμενη την είχαμε ευχηθεί, αλλά είδατε τι έγινε, οπότε δεν έχουν νόημα ευχές, καλύτερα να μην τις λέμε. Ο Γιώργος είχε δώσει μια υπόσχεση μέσα σε αυτή τη χρονιά, μας το είχε πει και το τήρησε. Η δικιά μου υπόσχεση ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Ναι. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Μπράβο! Πέρσι ο αγώνας μας ήταν να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Μπράβο! Την οικονομική καταστροφή. Ήρθε πλέον η ώρα να πάνε να γαμπτείτε. Αυτά τα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε το Ζορμπά στο πλήρες, στην πλήρη ανάπτυξή του, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει. Εκπομπή βέβαια για τον Γιώργο κάναμε και χτες. Θυμηθήκαμε τις καλές στιγμές αυτού του ηγέτη που σημάδεψε τα πάντα, ό,τι υπήρχε στο πέρασμά του, ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό. Τα κατάφερε, το κατάφερε και αυτό. Η μουσική του Ζορμπά από κάτω, τραγουδισμένη η μουσική από τη Μελίνα Μερκούρη, νομίζω είναι ότι καλύτερο, ταιριάζει πάντα, κάθε μέρα με το ταπεραμέντο του Έλληνα πάντα. Έχει και έναν ωραίο ρυθμό με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, με την ταχύτητα που περνούν τα γεγονότα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι ο αιώνιος λόγος του Θεού. Ζορμπά, το πικρό στράκι. Είμαι ο Λεωνίδας Μολόν Λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν Λαβέ ήταν η επιτάς, αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Ζορμπά, κίτρινο κερί. Ήταν η επιτάς, αγαπητοί φίλοι, εδώ θα πέσουν κορμιά, τέρμα. Κλαίει η νύχτα και η βροχή. Πέφτει, αγιάζει στην ψυχή. Ναι, μάνα μου, δεν το έβγαλα ποτέ μου το χακί. Νύχτα και βροχή. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ηλιόλουστη Ελλάδα. Μικρό περπάτα στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι. Ωϊμέ! Δίχως λάδι το καντήλι, μικρό περπάτα στα χείλη. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Κύριε μύρισε τη μάρη. Ποπ! Γιώμησε το νιό φεγγάρι, λαβωμένο παλικάρι. Κύριε μύρισε. Σφουγγάρι. Και βροχή. Πρώτα απ' όλα, η υποχρέωσή μας είναι να αλλάξουμε τη χώρα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Προσέξτε, η γροθιά έγινε μούτζα. Η γροθιά έγινε μούτζα. Κάνουμε εδώ. Ήρθα να δω πόσο μαλάκας έχω μείνει από το παρελθόν. Ζορμπά, δώσ' μου πάλι το χέρι. Μούτζα. Του ήλιου να γίνουμε χέρι. Μούτζα. Στην Κρήτη στείνουν καρτέρι. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Στο ψηλό ρίχνει μέρη. Ζωή, δώσ' μου πάλι το χέρι. Να. Το χώρο σπρατεί. Έχω να δώσει. Θα κοπούν ποδάρια. Έχω να δώσει. Τσεκούρι. Έχω να δώσει. Δημοψήφισμα. Όταν δεν θα πεις τη λέξη τώρα σύγχρονη εποχή μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπανδρέου. Άις το καλό λέω. Ναι. Τι γίνεται, θα γ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Να πάει να γ***θείτε. Ναι, πονάμε. Να γαμηθείτε όλοι του Πασόκ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Συνεχίζω. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Η καλύτερη απάντηση είναι η συνέπειά μας. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν δεν γαμίσω ρε μαλάκα με το Πασόκ να μου και τα λοιπά. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ήρθε πλέον η ώρα να πάνε να γαμίσετε. Άκρα του τάφου σιωπή. Ενθουσιώδης, ενθουσιασμός από τον Λεωνίδα, αδερφό Άδων. Οι ευχές που ακούσατε μέσα στο Ζορμπά ήταν προς το Πασόκ, γιατί αυτή τη χρονιά κυριάρχησε το Πασόκ και είναι λογικό οι ευχές του κόσμου να πηγαίνουν προς το Πασόκ. Και αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη, τα φώτα των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε, να πούμε τι ακριβώς συνέβη. Δύο μόνο περιστατικά για να καταλάβετε πώς ενημερώνεται η

Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Άιτος και περιστέρα, πουλιά και αφαιρινός. Τραγέλαφος. Φέτο πολλά ημέρα και λαμπιό. Φεγκοβολά η μέρα και λάμπει ο ουρανός. Ένα όχι ακριβώς παραδοσιακό από ταινία. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Μοιάζει πολύ με παραδοσιακό. Ήταν ωραίο, το είχαμε βάλει για να θυμηθούμε το γάμο που είχε γίνει όταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, παρά τις αντιρρήσεις του Σαμαρά, τελικά μπήκε, στήριξε, συγκυβερνούνε, αλλά λέει ότι δεν συγκυβερνούμε κτλ. Πολλές διαφημίσεις είχαμε αυτή τη χρονιά, όχι εμπορικές, γιατί πέφτει η αγορά όπως ξέρετε, αλλά είχαμε άλλου τύπου διαφημίσεις. Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με δύο εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με τρεις εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με τέσσερις εργαζόμενους? Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλε το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο βρες τον εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου. Από το συγγενή σου. Από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψε τον και σώσε την οικονομία και σένα. Ήταν μετά από εκείνο που είχε πει ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια, και μας είχαν στείλει αυτή τη διαφήμιση από τον ΟΠΑΠ, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί μετά ήρθε και μια άλλη δήλωση για το τι ακριβώς τρώει ο ένας αντιπρόεδρος. Να δυνατήσουν λίγο οι πλούσιοι, αλλά δεν το κάνουν. Πολύ σωστά το λέτε και εγώ προφανώς προτιμώ πάρα πολύ αυτή τη λύση και μάχομαι για αυτήν. Αλλά πρέπει να σα πω ότι αδυνάτισμα προφανώς θα συμβεί. Το έλλειμμα τελείως δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι επαχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσί και κόκαλο. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Όταν οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια, εκείνος έτρωγε ντοματοσαλάτες. Όταν οι άλλοι έβλεπαν ένα μπολ, εκείνος έβλεπε μία παπάρα. Όταν οι άλλοι πάχαιναν με αρνί, εκείνος πάχαινε με ντομάτα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επιστρέφει. Ντοματοσαλάτα αγάπη μου. Από τους δημιουργούς της ταινίας, πολύ χοντρός για να τη φάει και την έφαγα όλη εγώ. Έρχεται στους κινηματογράφους. Από την Κίτος Φίλος. Ήρθε και έφυγε και το Κίτος και όλα τα υπόλοιπα. Στην αρχή της χρονιάς, στο πρώτο εξάμηνο, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους υπουργούς της τότε κυβέρνησης, του Πασόκ, οι οποίοι όπου πήγαιναν, ειδικά εκεί αρχές καλοκαιριού, είχαν να αντιμετωπίσουν τις θερμότατες αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών. Στην πορεία βέβαια που συμπληρώθηκε η κυβέρνηση και με άλλα στελέχη και τα υπόλοιπα στελέχη, γίνονται δέκτες πολύ θερμών και φιλικών και γκαρδίων εκδηλώσεων από τον ελληνικό λαό. Οι υπουργοί όμως του Πασόκ στην αρχή είχαν δεχθεί πάρα πολύ έτσι, μια επίθεση φιλίας και είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε κάτι για να τους προστατεύσουμε. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του Πασόκ. Οι υπουργοί του Πασόκ είναι είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε τους. Διατηρήστε την πολιτική ισορροπία. Αγκαλιάστε, υιοθετήστε έναν υπουργό του Πασόκ. Μην τον κακομεταχειρίζεστε. Είναι και αυτός άνθρωπος. Σώσε τον υπουργό σου. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του Πασόκ.